diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 czerwca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 7 zabitych, 48 rannych w Londynie. Brytyjskie służby rozważają, czy podnieść z 4 na 5 stopień zagrożenia terroryzmem. 2 Polaków rannych po wybuchu paniki w Turynie podczas transmisji meczu Juventusu z Realem. Zaczęło się w Radomiu. W mieście dziś obchody rocznicy protestu robotników z 76 roku. W zamachu w Londynie zginęło co najmniej 7 osób, a 48 odniosło rany. Zamachowcy wjechali samochodem w ludzi na moście w centrum miasta, po czym zaatakowali przechodniów nożami. Wśród rannych są Australijczycy i Francuzi. Nasze MSZ sprawdza, czy ucierpieli Polacy. Wyrazy współczucia dla rodzin i ofiar zamachu przekazał prezydent. Europa potrzebuje jedności i solidarności, ale też zdecydowanej i twardej postawy, napisał na Twitterze Andrzej Duda. Kolejny bestialski atak, kolejne ofiary, kondolencje i wyrazy współczucia. Europa musi odważnie przeciwstawić się terrorystom. To z kolei słowa premier Beaty Szydło. Mimo wydarzeń w Londynie, w Manchesterze odbędzie się dziś koncert poświęcony pamięci ofiar majowego ataku po występie Ariany Grande. Wtedy życie straciły 22 osoby. Ludzie, którzy byli wtedy w Manchester Arena, dziś nie płacą za wstęp, a pieniądze z pozostałych biletów wespą rannych i rodziny zabitych. Po 12 dniach Ariana Grande powraca do Manchesteru. Byliśmy tam, by miło spędzić czas i Ariana nam to dała. Szczęście i trochę zabawy. Mówiła mi Jade, która była w hali podczas zamachu. Teraz otrzyma darmowy bilet, a obok Ariany wysłucha Katy Perry, Take That czy Coldplay. A wszystko to na stadionie krykietowym Old Trafford Ground, który pomieści 50 tysięcy ludzi. Policja zapowiada zaostrzone kontrole, otoczy stadion pierścieniem bezpieczeństwa. Początek około godziny 20 czasu polskiego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rzecznik polskiego MSZ Jakub Wawrzyniak poinformował, że na skutek wybuchu paniki w Turynie 2 Polaków zostało rannych. Jeden z nich już opuścił szpital, drugim jego rodziną w kontakcie pozostaje nasz konsul z Mediolanu, który udziela mu pomocy konsularnej. W nocy około 1400 osób zostało rannych, gdy tłum przestraszony odgłosem przypominającym wybuch bomby uciekł z placu San Carlo. 7 rannych jest w ciężkim stanie. Dziecko w krytycznym. 20 tysięcy kibiców oglądało na placu transmisję z finałowego meczu Ligi Mistrzów Juventus-Turyn Real Madryt. 9 osób, w tym 4 kobiety, zastrzelił podczas kłótni 45-letni Rosjanin. Mężczyzna posługiwał się bronią myśliwską. Jak poinformowały służby prasowe Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej, do tragicznego zdarzenia doszło w osadzie Rytkino w obwodzie Twerskim. Funkcjonariusze wyjaśnili, że grupa znajomych jadła kolację zakrapianą alkoholem. W pewnym momencie doszło między nimi do sprzeczki. Jeden z biesiadników wstał od stołu i bez słowa wyjaśnienia odjechał. Wrócił po kilkunastu minutach z bronią myśliwską, z której oddał kilka strzałów do współbiesiadników. Części osób siedzących przy stole udało się uciec i wezwać policję. Funkcjonariusze ujęli mordercę i transportowali do najbliższego komisariatu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki informacje z kraju. Piknik historyczny, festiwal filmowy i turniej bokserski to niektóre z wydarzeń 41. rocznicy radomskiego protestu robotników. W tym roku pod hasłem zaczęło się w Radomiu. To właśnie tu w 76 roku rozpoczęła się polska droga do wolności. Chcąc podkreślić rangę obchodów, zadbano o różnorodność imprez i wydarzeń, zapewnia Mateusz Tyczyński z Radomskiego Urzędu Miasta. Będzie coś dla ciała, coś dla ducha. Głównym punktem programu koncert. Radomski Czerwiec Wolności. Widowisko muzyczno-multimedialne. Sztywny Palazji, Tilaf, witryna Radomskiego Czerwca, piknik historyczny, turniej bokserski pomiędzy zawodnikami Polski i Irlandii, półmaraton Radomskiego Czerwca. Zdaniem Stanisława Kowalskiego, prezesa Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76, dopiero teraz, po latach, uczestnicy protestu odzyskują godność. To, co się wydarzyło 41 lat temu, wewnątrz nas jednak się burzy, krzywdy komuny jednak jeszcze w nas drzemią i tak naprawdę to rok temu zostaliśmy na 40. rocznicę docenieni. Rozpoczęły się też przygotowania do realizacji filmu fabularnego opowiadającego o wydarzeniach czerwca 76. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. I na koniec jeszcze informacja ze sportu. Magda Linet odpadła niestety w trzeciej rundzie French Open po przegranej z ukraińską tenisistką Jeliną Świtoliną 4-6, 5-7. Wczoraj z paryskim turniejem także w trzeciej rundzie pożegnała się Agnieszka Radwańska. Isia przegrała z miejscową Alizę Cornet. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Sobie wymyślił Darren Hart, koleżka z Melbourne, który jako żywo w zasadzie mógłby również nam posłużyć jako egzemplarz artysty do trzech kontynentów, bo się w Indiach urodził i trochę tam wychowywał. Ela Malinowska, Artur Orzech, dzień dobry, to jest Zaraz Wracam, program trzeci, 13 minut po godzinie 13, czyli znów nam się udało, imieniny, godziny. To płyta z zeszłego roku, będą oczywiście zapowiedzi głównie tych płyt, które ukażą się w czerwcu, ale nie tylko. Po raz pierwszy u nas Envy on the Coast. One swan swimming in the lake of fire, one song singing in the wake of desire. Oh, but you look so good, you look so good, you look so good, you look so good. One wrong make it right, twirl out the mire. One little secret, some wood, call you a liar. Oh, so good, you look so good, you look so good, you look so good. You look so good, you look so good, you look so good. One wrong, make it right, crawl out of mind. One little secret, someone call you a liar. Oh, you look so good, you look so good, yeah, you look so good, you look so good. Dwaj koledzy z Nowego Jorku, Ryan Hunter i Brian Byrne, i zwiastun ich w sumie czwartej, ale drugiej krótkiej płyty. Zwiastun, powiem nieskromnie, rewelacyjny. Już się nie mogę doczekać. 30 czerwca całość. Envy on the Coast. Tak się nazywają panowie, którzy, jak powiedziałem, są duetem, ale w wersjach koncertowych oczywiście mają poszerzony skład. Zostajemy w Stanach, przenosimy się do Nashville. Także pierwszy raz w naszych spotkaniach. Zaraz wracam. Stylizm. Także tak się gra w Nashville, no ale o tym już wiemy od lat. Stylizm, duet tu gościnnie Ruby Amanfu, zaśpiewała płyta ISM. 23 czerwca będzie w całości dostępna. Z najnowszej płyty, ona ma kilka dni, Zuzanka Ward. I hear the rain on the rooftop, crown and coke on a table by my bed. I'm lying here like it's my grave, a bag of bones with a fire in my head. Oh yes I am. I tell you no, then I start to give it. You tear me down and we do it all over again and again. I'm down on my knees and I'm screaming. I'm a fiend and I'm begging you please. If you don't love me, baby, just stop. Tell me how can it be? I'm still breathing. I can't quit. I need help. Set me free. Shoot me up cause you know that I'll fly. Płyty ZZ Ward, czyli Zuzanna Ward. Podobało się? Tak. Takie klasyczne dosyć, taki prawda? Taki bluesiarek, zagrane. Taki, pani ma taką sympatyczną chrypkę. I gra na gitarze. I ta solóweczka to Zuzanka jej. Właśnie. Także wszystko w porządku. Zuzanna Ward. Jarek Janiszewski, witam cię bardzo serdecznie. Powszechnie znany też jako doktor. Tak, dlatego, że wyrywam zęby drogą hipnozy. Na odległość. Na odległość, tak jest, nic nie boli. Słuchaj, jak to się nazywa jedna z tych twoich formacji, która zawsze, to taki tytuł, Iście Jarociński z drugiej połowy lat 80. Coś z bydłem tam jest. Otoczeni przez bydło, tak. To jest jedna z wielu formacji, ale dzisiaj skupiamy się na zespole Czarno-Czarni. Nie o tym, właśnie. Przejeżdżałeś przez Warszawę. Cieszę się, że odwiedziłeś trójkę znowu i że mamy okazję porozmawiać, bo ty zawsze wprowadzasz taki wiatr ożywczy z nadmorza. Ja to określam mianem tak zwanego nastroju sowizdżalskiego. Tak, sowizdżalskiego. Odrobinę odprężenia. Co tam w formacji Czarno-Czarni? Otóż zakończyliśmy nagrywanie najnowszej płyty. Płyta ukaże się jesienią. Być może będzie to przełom października i listopada. Jesteśmy wierni dźwiękom lat 60. Będzie trochę soulu, będzie trochę jak zwykle melancholijnie, refleksyjnie, miłośnie, jak zwykle tematyka damsko-męska w różnych jak to u ciebie? Tajemniczych odcieniach. Zaśpiewamy o kobiecie, która chce ogołocić mężczyznę ze wszystkiego, ale on twierdzi, że może mu zabrać absolutnie wszystko, tylko nie oddaj kota, dlatego że zwierzę zostanie z nimi, będzie być może bez pieniędzy, bez samochodu, ale zostanie z jedynym elementem, który go lubi, czyli ze zwierzakiem, bo kobiety czasami są wiarołomne. A jak zwykle u ciebie elementy życiowe na pewno będą w tekstach. A powiedz, czy jak wy się tak odnosicie konsekwentnie do lat 60., to także i te gitary, i te wzmacniacze, to wszystko jest analogowo rejestrowane, czy jednak korzystacie z dorobku? Powiem tak, no nie jesteśmy aż tak bogaci jak zespół Rolling Stone, żeby nagrywać słuchaj, na szeroką taśmę, natomiast staramy się, żeby to wszystko miało taką oprawę pasującą do epoki. Przyznam się, że tutaj będę chwalić swoich kolegów z zespołu, którzy wykonują chórki, śpiewają czasami nawet falsetem, co nie jest proste. Beatlesowsko, tak? Tak. I chórki, i harmonie, i brzmienia. Staramy się, żeby po prostu to wszystko przypominało lata 60., co z jednej strony wydaje się proste, ale z drugiej strony wymaga niestety sporej pracy. Czarno-Czarni, nowa płyta, ona powiedziałeś jesienią, tak? Się ukaże? Tak, ukaże się jesienią. A co to znaczy jesienią? To wrzesień, czy to październik? Nie, bardziej? Bliżej, myślę, przełom października i listopada. Aha. Płyta ma bardzo wesoły tytuł, Francuska miłość. Mhm. A co najciekawsze, to na płycie pojawi się bardzo sympatyczna pani, pewnie będę zdradzać jeszcze imienia, która śpiewa po francusku. I tytuł nie jest taki jakby od rzeczy tylko, żeby zaintrygować tych, którzy zastanawiają się, co można wziąć do ust oprócz pasztetu i paprykarza szczecińskiego. Dlatego francuska miłość, pani występuje w kilku utworach. A to jest francuska, czy to jest Polka? To jest Polka, aha, po romanistyce, która bardzo ładnie śpiewa po francusku, świetnie wygląda i będzie można ją obejrzeć w teledysku do utworu Francuska miłość. A dzisiaj, bo przed nami to informacja dla naszych słuchaczy, absolutna premiera światowa, bo ten utwór z nowej płyty Czarno-Czarnych nigdzie nie był prezentowany. To znaczy jeszcze, był tak? prezentowany, ale nie w trójce. To będzie premiera trójkowa. Dobrze. Utwór, tak jak większość tych kompozycji, które gramy, powiedzmy sobie wesołkowato sowizdżalski utwór, który się zwie Stołówkowe Love. Mhm. O miłości do pani, która w barze mlecznym robi pyzy, kotlety mielone, kotlety pożarskie, przygotowuje mizerię. I tu przy okazji, jeżeli ktoś z państwa będzie mieć ochotę do kontaktu z nami, my mamy taki adres mailowy, gdzie można wysyłać zdjęcia z barów mlecznych, ze stołówek. Adres jest taki. Tych, które są jeszcze. Wiesz co, ale nawet tych, które były. Dlatego, że tych miejsc jest coraz mniej. Adres jest taki. Zdjęcia @czarnoczarni.pl i tam można wysłać obrazki związane z barami, z przybytkami, w których na przykład ktoś może nabyć kotlet z jaj. Bo zwróć uwagę, że w restauracji, która ma na przykład 4 gwiazdki, jeżeli zapytasz pana, czy ma kotlet z jaj, to się tego uśmiechnie i mówię, wie pan co, do baru, zapraszamy do baru, ale nie tutaj. Ja też się zawsze bałem samej nazwy, więc nie jadłem, ale ty masz świadomość tego, co może być w kotlecie pożarskim, który... Powiem ci, zastanawiałem się... Bo w mielonym to wiem, w jajecznym też. Tak, ale zastanawiałem się, skąd ta nazwa i tak zastanawiałem się, czy być może nie jest to kotlet, który został w ostatniej chwili gdzieś tam wyniesiony... Z pożaru, dokładnie. Nie wiadomo, co w nim jest. Trochę tak jest. Jarek Janiszewski, Czarno-Czarni, nowa płyta, dzisiaj zwiastun już za momencik na antenę, ale skoro jesteś, to ja zadaję ci, to wydaje się już być dosyć rytualne pytanie tak. Z mojej strony kiedy ty pojawiasz się w studiu na pożegnanie. Tak. Bo pamiętasz, całe lata temu zadałem ci pytanie, co będzie modne tego lata w Trójmieście i ty odpowiedziałeś, że blondyn w niebieskim swetrze. Sprawdziło się, w rąbę. Czytam, w rąby z panem Tadeuszem pod pachą, tak? Czy to co będzie modne w tym roku? Powiem ci tak, i tutaj zaskoczę cię, bo myślę, że wszystko praktycznie już zostało ostatnio zaprezentowane. Ja jestem zaskoczony trochę taką modą związaną z dziurami w spodniach. Wiem, że ty też masz. Zauważyłem. Powiem ci, zaskoczyłeś mnie. Myślałem, że młode dziewczęta nie mają na ciebie takiego wpływu, a jednak... Bo nie mają. Mają. Skoro obserwujesz je i ubierasz się tak samo... To są bardzo stare dżinsy, Jarek. Aha. To jeszcze tych młodych dziewcząt nie było na świecie, jak ja już miałem dziury. Wypaliłeś dziurę w innych okolicznościach. Czuję, że używałeś lutownicy, nie? Co widzę, Jarek Janiszewski. No dobrze, słuchamy, zamieniamy się w słuch i czekamy, żebyś ciutkę wyprzedzając przyjechał już z całą Powiem płytą, ci tak, żebyśmy mogli jedno więcej. Hasło na wakacje. Modne będą na pewno sandały. Jednak. Tak. Ale bez skarpet. Bez dziur, bo one mają same otwory. Dziękuję bardzo. Stałaś sama z chochlą w dłoni, kropla potu na mej skroni, woń rosołu nam wzburzyła krew. Wtedy kitel biały, szary czepek i sandały, skromny wąsik i z rośniętą brew. Pokochałem cię od razu, za podwójną porcję zrazu, choć ja czułem, że to była gra. Bo nieważna dla mnie kasa, tak powiedział mi okrasa, że żołądek z sercem łączność ma. Gdy głodu szał ogarnia mnie, ja wtedy bardzo pragnę cię. Gdy głodu szał ogarnia mnie, ja wtedy bardzo pragnę cię. Potrzebne były słowa, nasza miłość stołówkowa, stopić serca twarde niczym lód. Nasze życie jak sielanka, połączyła nas kaszanka, ja się czuję dziś jak młody Bóg. Ukochałem cię od razu, za podwójną porcję zrazów, choć ja czułem, że to była gra. Ważna dla mnie kasa, tak powiedział mi okrasa, że żołądek z sercem łączność ma. Gdy głodu szał ogarnia mnie, ja wtedy bardzo pragnę cię. Gdy głodu szał ogarnia mnie, ja wtedy bardzo pragnę cię. Ogarnia mnie, ja wtedy bardzo pragnę cię. Gdy głodu szał ogarnia mnie, ja wtedy bardzo pragnę cię. Gdy głodu szał ogarnia mnie, ja wtedy bardzo pragnę cię. Głodu szał ogarnia mnie, ja wtedy bardzo pragnę cię. Czarno-Czarni, nowa piosenka Stołówkowa Miłość, czy Stołówkowe Love. Jak to Jarek Jańszewski powiedział, właśnie miała swoją premierę u nas. No, Sowi Zrzaska i te chórki, wszystko zgodnie z tym, co mówił Jarek. No to do zobaczenia jesienią w takim razie i wtedy pewnie więcej zaprezentujemy, a na razie dziękujemy za to. Howard Evans teraz. Set in your arms, frame and display of something Renoir would have painted. I haven't felt this way since. When I first saw the niece, I forgot to breathe and pass out. My blood would beat to the TV screen and her smile. Blackness of your head, wasting our words, just lying here in the room that makes the rain. Cherry blossoms on your face. This moment together may not go on forever. At least the darkness is starting to fade. Evans z nowej płyty Beautiful Tired Bodies, która ukaże się 22 września. Howard śpiewa już dla nas, ale Rotem Sivan po raz pierwszy się pojawi. To jest młody gitarzysta, który natychmiast podbił świat jazzu nowojorskiego przynajmniej. W tej chwili jego legenda wycieka, że tak powiem, także na Europę. Magazyn Downbeat dawno już zachwycił się jego umiejętnościami, pisząc rzeczy niewyobrażalne, że to gitarzysta XXI wieku, że wyjątkowy artysta. Trzymam kciuki. Nowa płyta Rotema Sivana ukaże się w połowie lipca, a to jej fragment. Sivan Trio. Być może latem gdzieś pojawi się w Europie. Warto zajrzeć na ten koncert. A płyta Antidote 14 lipca. Zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, w Zaraz Wracam, od chłopaka z Melbourne. To teraz czas na dziewczynę z Melbourne. Meg Mac. You're coming round too late. I've taken off my face, and you won't like it. I haven't seen anyone in days, but it's best this way. You see, I don't like it. Don't wanna be anyone again. See, I don't like it. Baby, I have nothing left, and you took my money. My friends back up to where I never was. Love blows me up. It's all good made up. Cause I don't see much when I don't like it. Love blows me up. It's all good made up. Cause I don't see much when I don't like it. Working on my own until the work gets cold. When I don't like it, but I can't leave anything alone. And I won't say no, even when I nagrane przede wszystkim, myślę o realizacji Megmac, Low Blows, płyta Australijki, i to było nagranie tytułowe właśnie z tego nowego krążka. To teraz do Wielkiej Brytanii, Royal Blood, nowa płyta. Yeah.